Buty Adidas, Nike, Fila i inne 20% taniej. Niby wiosna, a ceny takie gorące. Tylko teraz rabat 20% przy zakupach za minimum 199,99. Deichmann. Żegnamy reklamy. Tu Trójka Polskie Radio. Mamy sobotę 27 kwietnia. Minęła 7. Serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Prezydent Duda, ułaskawiając agentów CBA, nie uwzględnił negatywnego stanowiska prokuratora. Sejmowa Komisja do Spraw Afery Pegasusa przesłuchała byłą główną księgową w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ksiądz z Sosnowca, w którego mieszkaniu zmarł mężczyzna, wcześniej brał mefedron. Prokuratura Krajowa twierdzi, że prezydent nie uwzględnił jej negatywnego stanowiska wobec ułaskawienia byłych funkcjonariuszy CBA Grzegorza P. i Krzysztofa B. Andrzej Duda zdecydował się ułaskawić byłych funkcjonariuszy skazanych wspólnie z Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim za udział w aferze gruntowej. Ułaskawieni przez prezydenta byli funkcjonariusze mieli wyrok roku więzienia i zakaz zajmowania stanowisk we wskazanych instytucjach i organach państwa i samorządowych. Po ułaskawieniu skazanie jest zatarte. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak mówi, że negatywna opinia była uzasadniona m.in. tym, że czyn popełniły osoby, które miały stać na straży prawa i porządku. Prokurator generalny uznał, że właśnie charakter czynu, czyli popełnienie czynu przez osoby, które zostały obdarzone przez państwo zaufaniem, miały stać na straży porządku prawnego, te uprawnienia przekroczyły, nadużyły zaufania państwa. Prokuratura podkreśla, że decyzja prezydenta zapadła w dniu, w którym sąd zarządził doprowadzenie skazanych do zakładu karnego do odbycia kary. Sejmowa Komisja Śledcza badająca aferę Pegasusa przesłuchała Elżbietę Pinciurek. Była główna księgowa w Ministerstwie Sprawiedliwości. Powiedziała, że nie wiedziała, że resort przekazał środki dla CBA na zakup oprogramowania Pegasus. Świadek tłumaczyła, że o merytorycznych celach poszczególnych środków wydatkowanych z budżetu nie wiedziała, więc dopiero po fakcie dowiedziała się, że środki 25 milionów złotych zostały przekazane na zakup Pegasusa. Plany finansowe sprawdzamy pod względem formalnym i rachunkowym. Nie wnikamy w te merytoryczne zadania. Czy jako główna księgowa świadek pytała kierownictwo Resortu Sprawiedliwości o celowość tego finansowania? O to pytał poseł Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Nie, to nie jest moja kompetencja. To nie są nasze zadania Departamentu Budżetu. Czyli właściwie można tutaj tak skonkludować, że pani nawet chyba nie wie, co tu robi na tym przesłuchaniu. Tak. Posłowie poirytowani pytali, czy gdyby w kategorii inne w budżecie resortu wpisać zakup 25 tysięcy zegarków, czy też wzbudziłoby jej wątpliwości. Odpowiedziała, że za merytoryczną kontrolę wydatkowania odpowiadało szefostwo ministerstwa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ksiądz z Sosnowca, w którego mieszkaniu zmarł mężczyzna, był pod wpływem mefedronu, podała prokuratura. Są także wyniki badań toksykologicznych zmarłego mężczyzny. Śledczy nie ujawniają ich treści, bo rodzina pokrzywdzonego nie zgodziła się na to. Informacje w tej sprawie zebrała reporterka Radia Katowice Joanna Opas. Do zdarzenia doszło 20 marca w mieszkaniu zajmowanym przez księdza. Służby otrzymały wezwanie do nieprzytomnego mężczyzny, jednakże mimo reanimacji nie udało się go uratować. Wszczęto śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Duchownemu przedstawiono także zarzut posiadania narkotyków. Wyniki badań potwierdziły teraz, że ksiądz był również pod ich wpływem. Znaleziono także przy nim 3,5 grama mefedronu, czyli środka podobnego do metamfetaminy. Od czasu postawienia zarzutów ksiądz jest objęty dozorem policyjnym, ma także zakaz opuszczania kraju, zatrzymano mu również paszport. Stan króla Karola III się poprawia na tyle, że w przyszłym tygodniu powróci do niektórych obowiązków publicznych. Wczoraj wieczorem pałac Buckingham przekazał nieco optymistycznych wieści na temat zmagającego się z nowotworem monarch. Wiosenne ogródki kipiące kolorami, uśmiechnięci król i królowa. Zdjęcie sprzed nieco ponad 2 tygodni. Pałac wybrał je jako ilustrację optymistycznych wieści. Stan króla Karola III się poprawia. Rzecznik Buckingham Palace podkreśla, że leczenie trwa, ale lekarze są zadowoleni z jego dotychczasowego przebiegu i dali monarsze zielone światło, by wrócił do części obowiązków publicznych. Ostatnio widzieliśmy go na Wielkanoc. Po wyjściu z kościoła zrobił ludziom niespodziankę. Podszedł do nich i uścisnął ręce i porozmawiał. Choć zrezygnował z obowiązków publicznych, to cały czas wykonuje te najważniejsze. Spotyka się na przykład regularnie z premierem. Nadal nie jest jednak pewne, czy lekarze dadzą monarsze zielone światło, by uczestniczył choćby w hucznych oficjalnych obchodach swoich urodzin w czerwcu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy przygotował i przedstawi Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. W piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczęła się 30. kolejka. Grał lider. Jagiellonia Białystok zremisowała 2-2 z Pogonią Szczecin. Z większym poczuciem niedosytu z boiska schodzili zawodnicy Jagi, która ma 4 punkty przewagi nad Śląskiem i Lechem, które to drużyny swoje mecze kolejki mają jeszcze przed sobą. W strefie spadkowej cenne punkty Piasta Gliwice, które pokonał 2-0 Wartę Poznań. Powody do zadowolenia ma drużyna, a także jeden ze strzelców, Kamil Wilczek. Cieszy zwycięstwo, cieszę się, że strzeliłem, bo już zapomniałem, jakie to uczucie, także no, dużo satysfakcji po tym meczu. Usatysfakcjonowani mogą być także piłkarze pierwszoligowej Wisły Kraków, która wygrała 3-1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W czwartek Wiślacy zagrają w finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym z Pogonią. Z Niemcem Danielem Altmaierem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Madrycie zmierzy się Hubert Hurkacz. Wczoraj Polak pokonał 6-1 i 7-5 Brytyjczyka Deipera. Polak zadowolony. Był to bardzo dobry mecz z mojej strony, szczególnie cieszę się, że tydzień wcześniej też miałem okazję zagrać z Jackiem i wyciągnąłem wnioski ze spotkania, też mieliśmy okazję potrenować nad wieloma elementami w poprzednim tygodniu, przygotować się jak najlepiej do turnieju w Madrycie, także cieszę się tutaj z dobrego startu. Na dobry mecz liczy także Iga Świątek, która dzisiaj w trzeciej rundzie zagra z Rumunką Soraną Kirsteą. Początek o 11. Przypomnę, że wczoraj po zaciętym trzysetowym boju z Białorusinką Zabalenką odpadła Magdalinet. A siatkarze projektu Warszawa świętują wywalczenie brązowych medali. Za Sekoresowią Rzeszów wygrali na wyjeździe, a wczoraj 3-0 we własnej hali. Dziś numer 2 o złoto. Jastrzębski Węgiel, który pierwsze spotkanie wygrał, podejmie Aluron Warte Zawiercie. Jeśli wygra, będzie świętował piąty tytuł mistrzowski. Trzeci raz i to z rzędu najlepszym klubem w tenisie stołowym w Europie została Siarka Tarnobrzeg. Tarnobrzeżanki pokonały zarówno na wyjeździe, jak i u siebie francuski zespół Etival Clairefontaine. I jeszcze żużel. Kibice czarnego sportu wiedzą, że już dzisiaj rusza Grand Prix. Pierwsza runda w Goriczan o 19:00. Wczoraj żużlowcy rozpoczęli trzecią kolejkę ligową. Po 53-37 Betard Sparta Wrocław pokonała Zooleszcz GKM Grudziądz, a mistrz polski Orlen Oil Motor Lublin Abatora Toruń. Kolejny sport w trójce wraca za godzinę. Jak patrzę na zapowiedzi dotyczące następnych 7 dni, to będzie bardzo dużo słońca. Dzisiaj też. Przede wszystkim w pierwszej połowie dnia. Potem się nieco zachmurzy, gdzieniegdzie przelotnie popada. Wysoko w Tatrach sypnie śniegiem, a lokalnie zagrzmi. Powieje do 55 km na godzinę, ale takie porywy to tylko podczas burz. Najcieplejszy dziś Dolny Śląsk, tam 21 stopni. Stopień mniej w Poznaniu, 19 stopni w centrum, 18 w okolicach Krakowa i Olsztyna. Najchłodniej nad samym morzem i w górach, raptem do 13 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skąd się biorą astrologiczne mody i magiczne trendy związane z próbami zaczarowania rzeczywistości? O tym porozmawiamy także z perspektywy psychologicznej. W Trójce zapraszamy do Trójki. just ain't my thing. If I told you that I knew about the sun and the moon, that'd be untrue. The only thing I know for sure. Of the Stone Age. I od razu jakoś rytmicznie się człowiek zaczyna ruszać. Elżbieta Malinowska, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna, Michał Matus. Ukłony. Zapraszamy do Trójki. Dziś 27 kwietnia, ostatnia sobota tego miesiąca i mamy Dzień Zięcia, w który to troszeczkę inaczej. Staramy się spojrzeć na te relacje. Inaczej niż jest to w stereotypach. Te relacje, mówię o relacji zięć-teściowa. Albo w ogóle o teściowej. Posłuchajcie o tym, jak ta relacja może wyglądać, jak może przebiegać, po co nam w ogóle teściowa. Za pomoc przy dzieciach. Za coś jeszcze? Za wsparcie generalnie, za wiedzę, za co cenimy nasze mamy, o ile mamy fajne teściowe. Co za dobre słowo. Moją teściową można cenić za to, że bardzo nam pomaga. Jak do nas przyjeżdża, to dba w sumie o cały dom. W sensie pomaga nam jakby fizycznie i psychicznie i wspiera nas. Mam dobrą teściową. Fantastyczną ma organizację, super gotuje i wnuki ją uwielbiają. Za co można cenić sobie zięciów? Zięcia mam bardzo dobrego. A dlaczego dobrego? No wszystko mi zrobi. I córkę moją szanuje, kocha. Za dobro, za ciepło. Jestem w stanie w każdym momencie pomóc. Naprawa może być, wyjazd gdzieś, cokolwiek. Za wierność córce, za miłość do córki, za szacunek. No to proszę powiedzieć w takim razie o teściowych. Teściowej nie mam już. A jaka była? Dobra, powiem. Miałem to, co chciałam, robiło mi do jedzenia. Teściową? Ja też miałam dobrą teściową, także za dobre serce, za miłe słowo i za dobre gotowanie. Teściową cenię za to, że służy pomocą i robi najlepsze naleśniki i śledzie. Za ciepło, za podejście, za akceptację. Dobre dżemiki. Za chwilę o astrologicznych modach i magicznych trendach związanych z próbami zaczarowania rzeczywistości porozmawiamy. Na razie w ramach wpływu na rzeczywistość robimy to poprzez magiczną liczbę przynoszącą szczęście dziś wszystkim zięciom. Ta liczba to 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić i chwalić się swoimi zięciami. A jak może wyglądać świat z perspektywy kandydata na zięcia? Earl Jacob. Twoja mama lubi mnie bardziej niż ty. Sam już nie wiem, czy zmienić mam target czy styl. Kiedy przychodzę cię odwiedzić, no trochę jakoś głupio. Kiedy dzwonię, w domofonie zawsze jej głos. Gdy przychodzę, do zwiedzenia zawsze jest coś.

The Black Keys on the Game w sobotni poranek. Kojąco. Ukojeni patrzymy w niebo, ale nie teraz, bo za jasno, a szukamy gwiazd i planet. Czy naprawdę wierzymy w horoskopy? Według ankiety przeprowadzonej przez firmę YouGov wśród 3,5 tysiąca obywateli Stanów Zjednoczonych, 37% dorosłych poniżej 30 roku życia wierzy, że układy planet mają wpływ na ich życie. W Polsce trend na astrologię również zyskuje na popularności. Dlaczego? Teraz jest koniugacja Księżyca z Saturnem, musisz manifestować. Zawsze cechy koziorożca. Na trzecim miejscu lojalność. Ciekawostki o zodiakalnych skorpionach i z czym wam się kojarzą tak stereotypowo skorpiony. Wystarczy dosłownie kilka chwil spędzonych w sieci, by chcąc nie chcąc natknąć się na treści związane z astrologią. Po platformach takich jak Instagram czy TikTok krążą filmy tłumaczące, dlaczego na przykład wszyscy powinniśmy kochać sezon byka. Jednak nie tylko tam trafiamy na horoskopy. W gazetach, książkach czy nawet na ubraniach znajdziemy odniesienia do tego, co mówią gwiazdy. Można chyba zaryzykować stwierdzenie, że każdemu choć raz zdarzyło się sprawdzić swój horoskop na konkretny dzień. Coś w internecie czytam czasem, jakiś horoskop na tydzień czy coś takiego. Też się interesowałam, bo zawsze fajnie wiedzieć, jakby czym się interesują inne osoby, żeby jakby też można było popływać jakąś dyskusję na ten temat. Ja na przykład nie wierzę w horoskopy, natomiast wiem, jaki mam znak zodiaku, ja wiem, że jestem koziorożcem. Znaczy, powiem tak, ja się utożsamiam w sumie z odrobiną każdego znaku zodiaku, więc tak. A nie pamiętam, że coś pisałem, a nie pamiętam, co było, że ważne i pomyślne, jakoś coś takiego. Nie wiem, jakieś takie głupoty. Nie sprawdziło się generalnie, ani jedno, ani drugie. Obfitość informacji w sieci na temat ruchów ciał niebieskich i wydaje się nieskończona liczba osób piszących horoskopy przekształciły tę praktykę z pobożnej subkultury w temat tak popularny, że istnieją setki, a może tysiące kont w mediach społecznościowych poświęconych wyłącznie znakom zodiaku. 15 lat Plutona w znaku koziorożca. Jeżeli to twój ascendent, to zapraszam na roczny horoskop. Każdy znak zodiaku posiada swoją jasną i ciemną stronę. Aczkolwiek fascynacja astrologią wykracza poza to. Są osoby, które wierzą w moc kosmosu oraz siłę Ziemi. W zasadzie hobby. Ciężko powiedzieć, żeby to było hobby, dlatego że mam wrażenie, że jestem się człowiek albo rodzi, albo nie. Tak jak z wiarą, tak samo. U mnie jest taka sytuacja, że miałam wiedźmę w rodzinie, miałam znachorkę, tak, która to starymi sposobami leczyła takie rzeczy, których lekarze gdzieś tam czasami nie dawali sobie po prostu z nimi rady. Ja mam wrażenie, że staram się po prostu kontynuować te tradycje i to jest taki mój konik, można powiedzieć. Zanim horoskopy zostały powszechnie obalone, astrologia przez tysiące lat napędzała odkrycia naukowe. Badacze twierdzą, że gwiaździarstwo wciąż ma wiele do zaoferowania współczesnej nauce. Nie bez powodu powstają liczne aplikacje, które za pomocą skomplikowanych algorytmów są w stanie powiedzieć swoim użytkownikom, jak będzie wyglądać ich dzień, bazując oczywiście na ich znaku zodiaku. Przykładem może być CoStar, aplikacja oparta na sztucznej inteligencji, która generuje wykres astrologiczny na podstawie dokładnej godziny, daty i miejsca urodzenia. Udostępnia użytkownikom codzienne horoskopy i pozwala im porównywać swoje wykresy z wykresami znajomych, niezależnie od tego, czy korzystają z aplikacji, czy nie. Jak mówiła twórczyni aplikacji Banu Guler dla kanału YouTube Quartz, ludzie kochają astrologię, bo znalezienie odpowiedzi nawet w formie horoskopu jest lepsze od biernego czekania na to, co przyniesie los. W mediach społecznościowych często tworzymy swój nierealny wizerunek. Astrologia z kolei umożliwia nam na szczerą rozmowę z samym sobą, kogo kochamy, dlaczego pewne osobowości łamią nam serca. Horoskopy to obecnie swego rodzaju współczesny język, jakim komunikują się ze sobą ludzie. Ale czy aby na pewno horoskopy są dla nas źródłem wiedzy o życiu? A może jednak wciąż jedynie zabawnym guilty pleasure? Ja jestem akurat katolikiem, więc nie za bardzo. No wydaje mi się, że to jest głupota generalnie, żeby wierzyć w astrologię. Nie wiem, no w coś trzeba wierzyć w życiu, no. Uważam, że jeżeli chce ktoś w to wierzyć, to nie mam do tego najmniejszego problemu. To jest jakby wybór każdego indywidualny. No ja osobiście uważam, że to jest jednak ciekawe i... No nie wiemy, co rządzi tym światem. Nie powiem, też się interesowałam. Nie popieram. W sensie nie wierzę w to w ogóle. Moje babcie się tym interesują i z moich rówieśników to nie wiem, bo wśród moich znajomych to mniej, ale słyszałem, że takie rzeczy są, no. Myślę, że dużo moich znajomych się tym interesuje, a ja jakoś nie podzielam ich entuzjazmu, ale często słucham, co mają do powiedzenia. Jakby powiedział typowy, zdystansowany i racjonalnie myślący koziorożec, astrologia ma tylu zwolenników, co przeciwników. W gwiazdach i planetach bujała Ada Janiszewska. W Trójce, patrząc w rozgwieżdżone niebo, nieco mocniej pochylimy się nad manifestacją i zaczarowywaniem rzeczywistości, a z tym niebem oswajać nas będzie Coldplay. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. And I don't care. 7:33. Tu Trójka. Przed chwilą mogli Państwo posłuchać co nieco o tym, jak wielu z nas patrzy na różnego rodzaju astrologiczne sztuczki albo i bardziej skomplikowane działania z co najmniej nadzieją, że przyniosą nam poprawę w życiu. Mnie w tym wszystkim najbardziej chyba zastanawia manifestacja. Pojawia się przy jej okazji, ale w gruncie rzeczy także przy okazji innych nietypowych wierzeń pytanie, czy to może działać jakoś na tego, kto w to wierzy, że może zaczarować rzeczywistość swoimi żądaniami, swoimi myślami. Mam na myśli nie tyle magiczną moc, ile moc autosugestii, która może zmienić nasze podejście do świata i przez to koniec końców też jakoś otaczającą nas rzeczywistość. Żeby nie pytać retorycznie, zaprosiliśmy do studia psycholożkę, psychoterapeutkę Aleksandrę Plewkę. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja nie owijam w bawełnę. Działa czy nie działa? I działa, i nie działa, można powiedzieć. Na pewno nie będzie działało jako, czy bardzo trudno, żeby działało jako tylko i wyłącznie myśl, która się nie realizuje w żaden sposób w życiu codziennym. Czyli jeżeli siedzę i powtarzam na przykład sobie, że będzie dobrze, że uda mi się coś zrobić. Dla przykładu, że napiszę egzamin, wyjdzie mi ten egzamin, dam radę, a absolutnie nie robię nic w tym kierunku, to trudno o to, żeby w magiczny sposób to się wydarzyło. Patrzenie w lustro i powtarzanie "jestem zwycięzcą" nie zadziała. Może pomóc. Może pomóc w takim rozumieniu, że nasze myśli, które wypowiadamy chociażby do tego lustra, one w jakiś sposób kształtują naszą percepcję rzeczywistości. I samo powiedzenie sobie, że ja jestem zwycięzcą, nie przyniesie mi jako takiego zwycięstwa, natomiast może mi na przykład obniżyć nieznacznie stres, czy może mi dać taką nadzieję, a już z kolei nadzieja jest wiązana z większym, z szansą na większy sukces, że mi się uda. A to nie jest tak, że to może powodować jakąś bierność, bo jak po prostu będę sobie powtarzał, że jestem zwycięzcą i w to uwierzę i niekoniecznie będę myślał, że coś do tego jeszcze trzeba by robić. No właśnie dlatego, tak jak zaznaczyłam na początku, bez pokrycia z rzeczywistości i bez takiego powiązania tego, co ja myślę, z tym, co ja robię, a przecież te nasze myśli kształtują rzeczywistość właśnie również poprzez nasze zachowania, no ciężko mi będzie osiągnąć to, co sobie właśnie afirmuję czy wizualizuję w głowie. A to może działać też w drugą stronę, jeżeli ktoś ma same czarne myśli i taki negatywny takie negatywne postrzeganie rzeczywistości. Czy to może być samospełniająca się przepowiednia? To akurat zdecydowanie. I można powiedzieć, że ten mechanizm samospełniającej się przepowiedni nawet trochę wyraźniej działa w przypadku właśnie tych myśli negatywnych, w którym ja po prostu przewidując, że wszystko będzie niedobrze, że mi się nic nie uda, że mi nie wyjdzie, czasami nawet świadomie bądź nieświadomie mogę doprowadzić do tego, że faktycznie tak będzie. Czyli właśnie na przykład myśląc w sytuacji społecznej, że ludzie mnie nie lubią albo nie chcą ze mną rozmawiać, mogę zachowywać się w taki sposób, który sprawi, że faktycznie nie będą chcieli. I w psychoterapii to jest częste, że trzeba rozbrajać takie sposoby myślenia, które negatywnie wpływają ostatecznie na rzeczywistość? Zdecydowanie. Szczególnie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej to jest w zasadzie fundament tak naprawdę terapii, gdzie my poznajemy myśli naszego klienta, patrzymy później na to, jakie przekonania generują takie myśli, czyli takie uwewnętrznione, bardzo głęboko zakorzenione sposoby myślenia i staramy się je zmienić, czyli jeżeli myślę sobie, że świat jest na przykład niebezpieczny i nie czeka mnie tam nic dobrego, to staramy się to przeformułować tak, żeby myśleć o tym, że świat może nie jest bezpieczny, ale są takie rzeczy, które mogą mnie tam spotkać, które są okej i ja sobie jestem w stanie w tym świecie poradzić. A to jest też tak, że takie kształtowanie, formowanie rzeczywistości może wpływać na drugą osobę? To znaczy, jeżeli ja będę komuś powtarzał, że będzie dobrze, to może mu to poprawić świat? To też powiedziałabym zależy od osoby, bo z jednej strony spójrzmy na to w ten sposób, że jeżeli ja na przykład powtarzam mojej córce czy mojemu synowi, pójdzie ci świetnie na egzaminie, dasz sobie radę właśnie, zdasz, będzie dobrze, no to z jednej strony to może być motywujące, to może być pokrzepiające, z drugiej strony jeżeli gdzieś tam przesadzę, to może to budować presję i takie właśnie poczucie, że nie mam innego wyboru, jak tylko zdać. Więc zawsze dążymy do tego, też zresztą w psychoterapii, żeby to były takie zbalansowane, nazwijmy to myśli, czy tutaj w tym przypadku afirmacje, że na przykład okej, zrobię wszystko, żeby zdać, mam dużą szansę, żeby zdać, ale jak nie zdam, to też sobie poradzę. O takim bezpiecznym stosowaniu afirmacji jeszcze porozmawiamy w Trójce. Wracamy za moment. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar, I'm pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. 22 i 7 trójek w sprawach gwiazd, planet, zięciów. Bardzo proszę. A my wracamy do rozmowy z Aleksandrą Plewką, psychoterapeutką i psycholożką. I pojawia się pytanie, czy taka manifestacja, afirmacja to jest coś, co działa w sporcie i jest udokumentowane? Faktycznie. Mamy trochę doniesień takich naukowych i takich po prostu z doświadczenia w pracy ze sportowcami, że no sporym elementem sukcesu w tej dziedzinie jest nastawienie. Czyli właśnie to, co może być związane z afirmacjami. Czyli no, nie bez powodu zależy też psychologom sportu czy osobom, które się opiekują sportowcami, żeby właśnie nastrajać ich czasami bardziej bojowo, czasami właśnie w kierunku takiej dużej nadziei. No bo tak jak wspomniałam wcześniej, no to właśnie to nastawienie, nadzieja na to, że ja wygram, że odniosę sukces, potrafi być kluczowa, szczególnie w takich sytuacjach, które są stresujące, kiedy ludzie na mnie patrzą, kiedy gram ważny mecz. Czy to są mechanizmy, które w jakimś sensie są powiązane z efektami takimi jak placebo czy necebo? Trochę tak. Można powiedzieć, że może nie w sposób taki stuprocentowo bezpośredni, natomiast to faktycznie można powiedzieć, że w momencie, w którym ja zaczynam myśleć o tym, że mogę wygrać, widzę tą wygraną, to też mogę zacząć automatycznie dążyć w tym kierunku, mogę dać siebie nawet więcej. Tak? Czyli czasami sportowcy nawet mówią w wywiadach, że taka myśl o tym, że ja jestem w stanie to wygrać, że już widzę siebie na tym podium, no sprawia, że chce mi się bardziej walczyć, dać siebie więcej wykazać. A gdybyśmy mieli wrócić do tych gabinetów psychoterapeutycznych i spojrzeć na to, jak to jest z ludźmi, którzy tam przychodzą. Czy to jest tak, że ludzie, którzy są generalnie ludźmi sukcesu, to oni mają takie właśnie spojrzenie, że wszystko im się udaje i że wszystko im się uda. Ludzie, którzy są w jakimś dołku, powinęła im się noga, w jakimś sensie sami się wstrzymują tymi swoimi czarnymi myślami? Powiedziałabym, że ludzie, którzy odnoszą sukces, to niekoniecznie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że oni po prostu stuprocentowo i bezkrytycznie wierzą, że odniosą sukces. Natomiast to są raczej osoby, które mają taką właśnie zbalansowaną wizję rzeczywistości, czyli że wierzą w swoje możliwości, mają taką stabilną samoocenę, natomiast dopuszczają możliwość, że sobie z czymś nie poradzą, że w czymś im nie wyjdzie, ale nie traktują tego jako wiedzy na swój temat, tylko raczej jako element do nauczania się do tego, żeby coś później w następnej próbie poprawić. I dzięki temu, że oni właśnie myślą o sobie w taki bardziej zbalansowany sposób, mają większą gotowość do tego, żeby próbować raz za razem. Czyli ten sukces nie zależy tylko i wyłącznie od wiary w to, że mi się uda, natomiast zależy również od tego, w jaki sposób ja podchodzę do potencjalnej możliwości tak zwanej porażki. Czy to będzie dla mnie nauka, lekcja? Tutaj wynika z tej naszej rozmowy, o ile dobrze wszystko zrozumiałem, że takie pozytywne myślenie ma całą masę swoich pozytywnych stron, ale w tym wszystkim można przesadzić. Tu jest taki kluczowe słowo, sprawczość. Tak. W sprawczość powinna. Dobrze by było, żeby była ulokowana raczej we mnie, czyli to takie moje wewnętrzne poczucie sprawczości, żeby jak najbardziej kwitło, to ja muszę widzieć swój wpływ na rzeczywistość i akceptować go, czyli uczciwie powiedzieć sobie, że no, moje postawy, moje zachowania kształtują to, jak mi w życiu będzie. I owszem, jest cała masa rzeczy, które wydarzają się bez mojej kontroli, natomiast na większość mam wpływ. I w momencie, kiedy ja po prostu siedzę i myślę sobie, dobrze, moje życie się w magiczny sposób odmieni, stanie się w nim coś niesamowitego już zaraz, a nic absolutnie nie robię w tym kierunku, to niestety, ale ta moja sprawczość jest wtedy ulokowana właśnie w tej afirmacji, być może w wierze w planety na przykład, czy w koniunkcję planet. I wtedy no, ciężko, żeby bezpośrednio przyłożyło się to na ten mój sukces życiowy. Ale jeżeli sukces się nie pojawia, a ja robię dużo i nic się nie dzieje, to taka wiara w to, że ta sprawczość jest gdzieś na zewnątrz, może być jakąś ulgą. może być jakąś ulgą, a z drugiej strony może być też ryzykiem, że ja robiąc cały czas to samo nie zauważę, że to po prostu nie przynosi efektu. A no, między innymi, tak jak mówiliśmy o ludziach sukcesu, tą miarą sukcesu jest też zdolność do takiej adaptacji, czyli no, ja robię coś, oczekuję rezultatu, to się nie dzieje, więc zamiast robić to 5., 10., 20. raz, staram się zmienić swój sposób zachowania, żeby być może uzyskać inny rezultat. Manifestować też trzeba umieć, nawet jeżeli w gwiazdach to nic nie poprawi, to może poprawić w naszej głowie. Ja dziękuję pięknie za tę rozmowę. Aleksandra Plewka była naszym gościem. Gościnią. Za 9 minut będzie godzina 8. Ja przypominam numer telefonu 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Jeżeli księżyc powoduje pływy oceanów, to te układy generalnie muszą wpływać na nas, dlatego że jesteśmy no, głównie z wody. W związku z czym określone ustawienia planet mogą mieć znaczenie dla na przykład naszego poczucia humoru w danym momencie. Jeżeli teraz Państwo się rozejrzą, trochę w prawo, trochę w lewo, jeżeli zobaczycie Państwo, że wszyscy chodzą z nosem przy ziemi, to musi być wtedy jakiś odpływ humoru. More than a fantasy, more than a little bit. Yes, life is more.